جب ہم اپنے نرم بچھونوں پر سوتے ہیں تو ان کی راتیں کروٹیں بدلتے گزرتی ہیں، جب ہم اپنے آرام قدوں میں بیٹھ کر امت کی سربلندی کے خواب دیکھتے ہیں تو ان خوابوں کی تعبیریں ان کے صبر پہم اور دعاؤں ہی سے رنگ لاتی ہیں۔ وہ بیڑیوں میں جکڑے، پنجروں میں بند، اذیتوں میں مبتلا ہیں اور اپنا ایمانی حق ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ فکل عانی، فکل عانی، قیدی کو چھڑا، قیدی میرے کو چھڑا، زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے۔ میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے۔ وہ میدانوں کی جب ہم جنگ ایوانوں میں ہارے تھے، عدو کی صف میں خود جس دم کھڑے محسن ہمارے تھے۔ میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے۔ اگر آزاد دنیا کی طرف جاؤ تو آ جا کر ہمیں دل کے نہا خانوں سے اکثر مت ہٹا دینا، ہمارے انتظار آرزو کا عزم کا قصہ ادھر جا کر سنا دینا، سبھی کو یہ بتا دینا، وہاں پر دور پنجروں میں کچھ ایسے لوگ بستے ہیں جو حق کے مارکوں کے واسطے ہر دم ترستے ہیں۔ میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے۔ وہ سب رحمان کے بندے عجم کی آنکھ کے تارے، وہ سب ایمان کے ساتھی عرب کے وہ گوہر پارے، جنہیں دشتوں جبل نے عزم کے پیکر میں ڈھالا تھا، جنہیں مالک نے کتنی بھٹیوں سے چن نکالا تھا، وہ جن کے سوز میں اخلاص کے ساغر چھلکتے تھے، وہ جن کی آنکھ میں امید کے جگنو چمکتے تھے۔ میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے۔ جو دن روزے سے رہتے تھے غم شب ہنس کے سہتے تھے، ہمارا رب ہے ایک اللہ بس یہ بات کہتے تھے۔ میرے مشکل دنوں کے ہم سفر زندان کے ساتھی، ہمارے دل کے ٹکڑے ان کے آگے پیش کر دینا، ہمارے دل کے ٹکڑے ان کے آگے پیش کر دینا، دعاؤں سے ہماری ان کے دامن خوب بھر دینا۔ میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے۔ انہیں یہ بھی بتا دینا جو ہم اس راہ پہ نکلے، سوائے درد امت کے ہمیں درپیش غم نہ تھے، ابھی بیمار ماں کو بھی معالج کو دکھانا تھا ضعیف ایک باپ کا بھی ہاتھ پھر ہم کو بٹانا تھا مگر ہم سر ہتھیلی پر لیے فلا نکل آئے یہ فرض عین بھی آخر ہمیں ہی تو نبھانا تھا میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے میرے زندان کے ساتھی اگر تم یاد رکھ پاؤ انہیں پیغام دے دینا جنہیں آزاد تم پاؤ کہ آؤ ایک ہنسی دنیا کے مل کر خواب ہم دیکھیں خلافت ہو جہاں اسلام کی غالب شریعت ہو جہاں پر آخرت کا خوف ہو یہ دل جہاں پگھلے جہاں سے ان لسوں اقصا کی جانب قافلے نکلے میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے جہاں غوث پر ایمان اور صبر و توکل ہو جہاں پر شوکت اسلام کے لشکر مشکل ہو ہر ایک طاغوت سے ہر شرک سے انکار کی دنیا ابو بکر و عمر عثمان کی کرار کی دنیا جہاں اسلام کی خوشبو سے یہ آنگن معطر ہو جہاں ہو نور کی بارش سبھی دل یوں منور ہو میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے ہر ایک دوجے سے یہ پوچھے تیرا ایمان کیسا ہے علم دین کیا تعلق قرآن کیسا ہے اخوت کے ہنسی رشتوں محبت پیار کی بستی مہاجر کے لیے جائے پناہ انصار کی بستی مگر وہ دن تو آئے گا کہ جب یہ جان لیں گے ہم اس ایک اللہ کی رسی کو مل کر تھام لیں گے ہم میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے اگر تم نرم قالینوں کھلے صحنوں بھرے بینکوں کی دنیا میں پلٹ جاؤ تو ان سے یہ بھی کہہ دینا شبر غانو ابو غریب کے اور گوانتناموں کے چینو ہند کے القدس اور اس پار آموں کے اسیروں کا چھڑانا ایک معین فرض ہے تم پر کہ فک القرآن ہے حکم نبی جو قرض ہے تم پر میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے پڑے ہم منتظر ہے کب کوئی تارک کوئی قاسم ہماری چوکھٹوں کی یہ سلاخیں توڑ ڈالے گا، سہونی اور سلیمی دست قاتل موڑ ڈالے گا، مسلط کتنی مدت کے یہ پہرے سب ہٹا لے گا، نگاہیں منتظر ہے دل تمہیں آواز دیتا ہے، تمہارا رب تمہیں خود جنتوں کے راز دیتا ہے، میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے، بس ایک وعدہ کرو ہم سے کہ اب آزاد ہو کر بھی تو آئے نیم شب سے تم ہمیشہ شاد رکھو گے، تو آئے نیم شب سے تم ہمیشہ شاد رکھو گے، میرے زندان کے ساتھی ہمیں تم یاد رکھو گے، میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے، وہ میدانوں کی جب ہم جنگ ایوانوں میں ہارے تھے، عدو کی صف میں خود جس دم کھڑے محسن ہمارے تھے، میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے۔